Arno Snel is opgestapt als staatssecretaris van Financiën. Zijn positie was onhoudbaar geworden na de zoveelste blunder van de Belastingdienst in de toeslagenaffaire. Als het helder wordt dat uw Kamer begint te twijfelen of ik nog wel een deel van de oplossing ben en ik niet een deel van het probleem aan het worden word, dan komt het moment dat ik mijn politieke verantwoordelijkheid op een andere manier moet inkleuren. En dat is door af te treden. Dat moment is nu aangebroken, voorzitter. Zwart. De zwart gelakte dossiers die ouders vorige week kregen, waren de druppel. Zwart. Die fout is gewoon gemaakt. We hadden dat anders moeten doen. En dat beeld was verschrikkelijk. En ik snapte dat dat ook voor mijn eigen functioneren een belangrijke setback was. Het is onvermijdelijk. Er was geen vertrouwen in een goede afloop. En het echte definitieve punt was wel die zwart gelakte dossiers. De gedupeerde ouders die erbij zijn in de Tweede Kamer vloeien de tranen. Ze houden er gemengde gevoelens aan over. Terecht dat de staatssecretaris is afgetreden? Ja, terecht. Of niet terecht. Het wordt tijd dat alles nu opgelost gaat worden. Het lost niks op voor u. Het lost niks op. Niks. Ik had liever gezien dat hij het opgelost, dat hij met een oplossing kwam. We zijn gewoon moe. We moeten blijven vechten. Gedupeerden maken zich zorgen dat het weer voor vertraging zal zorgen. Dat snap ik. En het is onze taak om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt. Degene die snel opvolgt kan zijn borstnaald maken, want de problemen zijn nog lang niet voorbij. Succes aan de opvolger, maar ik hoop echt dat hij snel zich in dit dossier vastbijt. Want dit is een misdaad wat hier begaan is. Een misdaad van de Nederlandse overheid. En al die mensen zijn slachtoffer. Denkt u dat zo'n opvolger de problemen nu wel snel zal oplossen? Ik hoop het van wel. Ik hoop het van wel. Ja, niet meer.